Selamat malam kepada Dewan Juri. Di kampus hijau Inai Fas ini, dalam rangka ulang tahun Bariklana, mari kita solawat bersama. Inai Fas, Inai Fas, semoga Inai Fas semakin berjaya. Ho, ho, ho, ho, ho, يا عشيق رسول الله صلوا عليه. يا النبي وافرح نبي صلوا النبي يا عاشق رسول الله.